Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тое, што ў Беларусі адбываюцца імклівыя змены ў эканоміцы і фінансах, на працягу апошніх месяцаў заўважыў кожны, хто жыве ў краіне. А як гэта адбіваецца на грамадскіх настроях? Ці па-ранейшаму большасць беларусаў мала цікавіцца палітычнымі праблемамі і абыякава ставіцца да выбарчых кампаній і дзейнасці апазіцыі? Гэтыя тэмы ўсё часцей гучаць у пошце «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў. Наш слухач Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Свіска району, разважаючы пра цяперашнія беларускія рэаліі, піша: «Пакуль у Беларусі маўклівае балота і адносная грамадская цішыня. Беларусы зноў прыстасоўваюцца да сітуацыі. Адчуваецца нейкая прыкмета дэградацыі, хоць яна і выглядае сёння як агульначалавечая прыстасаванасць дзеля самазахавання. Дзяржаўныя чыноўнікі, афіцыйныя СМІ і платныя ідэолагі імкнуцца ўнушыць людзям думку, што цяжкае эканамічнае становішча краіны – гэта не вынік непрафесійных дзеянняў беларускай улады. Ва ўсім нібыта вінаваты сусветны крызіс ды інтрыгі вонкавых ды ўнутраных ворагаў. Улады робяць нейкія няўцямныя захады, каб выйсці са свайго банкруцтва. Але яшчэ не чуваць было ў свеце прыкладаў, каб з крызісу эфектыўна вывозілі свой народ тыя ж, хто яго туды завёў. Вельмі верагодна, што дзеянні цяперашняй улады могуць прывесці да яшчэ больш сур'ёзнага пагаршэння сітуацыі, у якой злучацца і тыя праблемы, што назапашаны раней, і тыя, што ўзніклі цяпер. Гаспадарчы маразм уладаў можа выклікаць толькі стыхійныя абурэнні працоўных, кшталту акцыі аўтамабілістаў, маўклівых выхадаў натоўпаў на плошчу, незадаволенасці людзей на памежных пераходах. Ёсць надзея, што гэта падштурхне насельніцтва да паглыблення народнай свядомасці і актыўных дзеянняў. Магчыма, толькі тады пачнуцца перамены ў самаўсведамленні, ў асэнсаванні насельніцтвам таго, што адбываецца навокал. А гэта, ў сваю чаргу, ператворыць насельніцтва ў асэнсаваную сілу беларускага грамадства. На мой погляд, без палітычных рэформаў нельга нічога дасягнуць, каб рухацца ў дэмакратычным накірунку, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага району. Не сказаў бы спадар Пакульніцкі, што сённяшняя Беларусь – гэта, як вы пішаце, маўклівае балота, дзе пануе адносная грамадская цішыня. Тэмпература ў, так бы мовіць, беларускім катле яўна падвышаецца. Улада гэтага ўжо не можа не заўважаць ды ігнараваць. Шматгадзінныя заспакаяльныя прэсавыя канферэнцыі Александра Лукашэнкі, паказальныя адкручванні цэнаў, спробы знайсці вінаватых у эканамічным правале за мяжой – усё гэта накіравана на тое, каб суцішыць грамадскую напружанасць, вярнуць сітуацыю ў звыклае рэчышча, калі людзі маўчаць і церпяць, а ўлада кіруе так, як лічыць патрэбным. Пры гэтым накрыўка катла шчыльна зачынена і ўтрымліваецца ў такім стане ўсімі наяўнымі сіламі ОМОНу, спецслужбаў ды ідэалагічнай машыны. Выпускаць пару, гэта значыць праводзіць ліберальныя рэформы, разнявольваць медыі, дазваляць грамадскія пратэсты, улада яўна не збіраецца. Пра вынікі палітычных судовых працэсаў над арганізатарамі і ўдзельнікамі снежаньскіх паслявыбарчых пратэстаў разважае ў сваім лісце на «Свабоду» Вячаслаў Арлоў з Баранавічаў. Слухач піша: «Усе абураюцца жорсткімі несправядлівымі прысудамі, усе шкадуюць пацярпелых. А я хацеў бы запытаць у былых кандыдатаў і тых, хто былі разам з імі. А чаго вы ішлі на тыя выбары? На што спадзяваліся? І дзіцяці было зразумела, што перамагчы на такіх так званых выбарах немагчыма. Разумныя людзі заклікалі да байкоту. Так, зразумела, што паўнавартасны байкот не атрымаўся б, але гэта асобная тэма. Дык не, вы ўсё роўна пайшлі, хоць добра ведалі, хто такі Лукашэнка, чаго ад яго чакаць. І вось вы атрымалі, паводле слоў таго ж Лукашэнкі, па мордзе, і галосіце на ўвесь свет. Мы ахвяры, злачынны рэжым. І цяпер пакутуеце не толькі вы самі, церпяце вашы родныя». Цяперашняя сітуацыя з палітрэпрэсаванымі нагадвае мне эпізод старога савецкага фільма пра Чапаева. Памятаеце, там Васілій Іванович пытаецца ў свайго байца: «Што, паранены?» «Паранены, Васілій Іванович». «Ну і дурань». Дык вось, трэба было берагчы сябе для будучай барацьбы, праводзіць нейкую работу з людзьмі. Вось цяпер грымнуў эканамічны крызіс, народ незадаволены, добрая падстава для такой работы. Але праводзіць яе няма каму. Апазіцыя разгромлена і дэмаралізавана. Вось такое маё меркаванне», – напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Вячаслаў Арлоў з Баранавічаў. 19 снежня апазіцыйныя палітыкі вялі людзей на плошчу зусім не дзеля таго, каб атрымаць гумавай палкай па галаве, а потым трапіць на некалькі гадоў у турму. Так, спадар Вячаслаў, лёгка быць стратэгам і даваць парады, назіраючы за бойкай збоку, а тым больш ведаючы яе вынікі. Але мінулай восенню і зімой людзі наўрад ці зразумелі б і падтрымалі б таго палітыка, які замест таго, каб удзельнічаць у рэальнай палітычнай кампаніі, глыбакадумна раіў бы берагчы сілы для будучай барацьбы і чакаць больш зручнага моманту. Многія чакаюць такога моманту ажно 17 год, куды ўжо болей. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Я не баюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы ліст ад нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам, з развагамі пра некаторыя адметнасці нацыянальнага характара беларусаў, пра сённяшнія беларускія рэаліі, а таксама пра тое, хто гэтыя рэаліі стварыў і чым яны ўрэшце могуць скончыцца для ўлады і грамадства. Слухач піша. Пад уражаннем падзей апошніх цяжкіх і пераломных для краіны месяцаў узнікаюць думкі пра Беларусь і беларусаў. Хіба ж дрэнныя ў нас людзі? Паспіваліся крыху, праўда, але гэта можна хутка паправіць. А так і разумныя, і цярплівыя, і нязлыя, і неразбэшчаныя, і ў меру законапаслухмяныя, і працаваць могуць добра. Найбольшыя недахопы так цярплівыя, але занадта да нейкай нечалавечай цялячай рахманасці. Іх душаць дэвальвацыямі, інфляцыямі, рэвалюцыямі, а яны пакрэкчуць, пачэшуць патыліцу і знойдуць выйсце. А раскапаю я яшчэ вунь там колькі сотак няўдобіцы, ды засаджу бульбачкай. Восень прадам, вось неяк і выкруцімся. А ўладкуюся яшчэ на паўставачкі, глядзіш, нейкую капейчыну буду мець, неяк перажывём. А складу я печачку на замову, вось і перакантуемся неяк. А патаксую я па выходных да вечарамі, вось і зараблюся тое. Будзем, аднак, шчырымі. Калі не заробіць беларус, то і скрасці можа. Больш, праўда, ў калгасе ці на прадпрыемстве. А каб патрабаваць ад улады, ты ж зараза лягчэй крыху, май сумленне. Не душы мяне так зацята, бо хто ж цябе заразу корміць? Не, куды там? Бо беларус, на мой погляд, успрымае яе ўладу хутчэй як стыхійнае бедства, а не як частку грамадства. Мы пра ўладу часцяком як кажам? Яны думаюць, што кошты падымуць, і ўсё будзе ў парадку. Ці так? Хай бы яны сабе заробак абрэзалі, а не нам. Ці нават так? Яны што, зусім з глузду з'ехалі? Піша ў сваім лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вось так, ёсць цунамі, землятрусы, вывяржэнні вулканаў, град, паводка, а яшчэ ёсць яны, з'ява такая ж небяспечная і малапрадказальная, як папярэдняя. Яшчэ занадта беларусы даверлівыя. 17 год Рыгоравіч са сваімі апрышнікамі ім галовы дурыць, абяцанкамі, цыцанкамі корміць, нахабна і лжэ, цэбрамі ды вёдрамі ім лапшу на вушы вешае, але дагэтуль знаходзяцца такія, што вераць уладзе, хоць здавалася б, усё даўным-даўно зразумела. Але пры такіх недахопах улада павінна дзякаваць Богу за гэтых людзей, дакіраваць імі, ствараючы на гэтай зямлі Эдэм. І таму вось, што я яшчэ думаю. Якім жа трэба быць кіраўніком, каб такую сапраўды залатую краіну за 17 год ператварыць у чорт ведае што? Відаць, такая ўжо ў гэтага чалавека ўласцівасць. У Лао Цзы ёсць такое. Найлепшы валадар той, пра якога народ ведае толькі тое, што ён існуе. Сапраўды, куды лепш для краіны было б, каб наш правадыр нічога не рабіў і ні ў што не ўмешваўся. Хай гуляў бы сабе ў хакей, адпачываў бы са сваім сябрам у Гачабасам на беразе возера Маракайба, сядзеў бы на ганаровым месцы на славянскім базары, купляў для свайго малодшынькага Міколкі залаты тыя цацачныя пісталецікі. Толькі каб, крый Божа, нічога не чапаў. Напісаў сваім лісе на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Пра выключную цярплівасць беларусаў, якіх толькі показак ды анекдотаў не прыдумана. Але ўсё мае свае межы. Напрыклад, калі патаўчэшся разам з суайчыннікамі некалькі гадзін у чарзе па валюту, дык не скажаш, што нашы людзі вызначаюцца нейкай надзвычайнай рахманасцю ды паблажлівасцю. І нервуюцца, і сварацца, і лаюцца, і кухталёў гатовы надаваць таму, хто наважыцца пралезці да акенца касіра без чаргі. Так, як і любыя іншыя людзі ў падобнай сітуацыі. І на заканчэнне кароткі ліст просьбы ад Уладзіміра Цыбенкі з Івацэвічаў. Слухач піша. Вельмі ўражаны судамі над удзельнікамі мітынга 19 снежня на плошчы незалежнасці ў Менску. Гісторыя рана ці позна ўсё расставіць на сваё месца. Свабоду слухаю часта. Падабаюцца вашы аналітычныя праграмы, а таксама званочкі. Мая маці, зараз пенсіянерка, з маленства прывучыла да беларускай літаратуры. Яна ж сабрала нашу хатнюю бібліятэку, у якой у асноўным творы беларускіх пісьменнікаў. Я зачытваўся Глебкам, Броўкам, Мележам, Адамовічам, Танкам, Сачанкам, Тарасам, Васілевіч, Капыловічам. Недавно вы задоволили мою просьбу наконт успаминаў нашага паважанага пісьменніка Васіля Быкова. Мае сябры зрабілі сабе копіі затрыманага дыска. З задавальненнем слухаў успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Гэта таленавітая жанчына пабачыла і перажыла многае ў сваім жыцці. Дай Бог ёй здароўя. Вельмі хацелася б мець яе ўспаміны ў выглядзе кнігі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімир Цыбенка Зівацевічаў. Кнігу Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», як і многія іншыя кнігі і дыскі, мы высылаем у якасці невялікіх падарункаў сваім даўнім сябрам, аўтарам найбольш цікавых допісаў, удзельнікам клубу сяброў свабоды. Сярод тых, хто атрымае гэту кнігу, будзеце і вы, спадар Владзімір. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.